peaje de carco amalo na dore na je mo go tagai mo da te Allah da kaliman ya diama ko ina ji ma fa wuri ko sai ka tawar ko biye ko ya mi kiyar wo warta na faran wannan yaka kiyara akun nan da tuwala akadi akana daire bifo ayere kun nan da to an mu mi fo no ta yaka ko kam gora afa kun nan da tuwala made aya nyin ya sira la linya kalo kar ko ala ne nya borte no daga ka mo gora aka daire ka kuma amma daire ka kuma wo sai ne misa gira ta ka ba yare ko la ki jugula ki jugula kiyara de wallahi bai Dwasite ar kabule na luka to go ba arno mo mire kura man ke ngombe ta kwa no lu mo do be ya yi nyana yeri ya ti kafa ite adang mani andale walia pakadi ya zanzo ya me ka kakanya la jonu ile du ti adango kurali ya ke fenya simbiye wallahi ni ta katara ya dama aka Mani Mani andali Walia Pagati ya jando Kalo kusa Allah kira kafu aku Aku Inna nabi akum wahid Aku arbiye Arbiye nam nyongongirinu halilu Waina aba akum wahid Arbiye fa Siyakilu nam yadama Ambiye na Mama hawa La falila li arabi ala azami kizaniyata larabu ye farafinga wala alila amari ala aswaddi kizaniyata mo wule nyi mo finga illa bitakwa fo ala seranya adubeti ni dawra sa ila ta sorrin takini sorri fere ne mo tina fa na nya kanu fere ala seranya ala ko wule be tani nya ima ya lako ataki wa ha huna Auna adaki wa auna ala ko ina kirama kuma inda la ya tuka ita mo ka tuwa desa kan tuki in soro fembere kini fari fere kini dango ya fere kini ilambe fere ilambe ya bonyamchu kono fere ma libun gadama wal fare libun gadama wal fare ma libun gadama wal fare ma Morning, dear Lassi Liloni. Well, I want to tell Lassi getting a head of the rest of the world. I want to go, Awalu Muni ya tu adamade wanzo nibun adama wal bare murbe monin wando tie nibun adama wal bare naam dawra sa ele momi kunu loka bakin ni yo bilay naam wallah yo bilay yamuni kaw yasulani ala batui yasulani yer loy yasulani yasulani yer do yay tani do na ko mo na ko atuna la ta batura nyaw nya adama do ni ke ima fo batu chaman ke batu dama kanya adama do ni heke korsi kago ikisrael ta wallahi wa alaikum salam tabaraka tun wallahi ataraka to afra jigira ka bomi ka bri mi aboro ka dingale takara tike ka du dugumale bongele ma ferta kar ko en kar bongele ku ka jab ke du waraka to yi takara mumanu mu libunu adama wal bari adama de ma libunu adama wal bari do ka munu fotaw ile mi sor ma ti jab ke fe yer la di juna juna juna juna ile mi yera kula ma fo fe mi kar jab ke da kar na mi na mumanu mu Nibunu adama walbari. Yatama dema. Nibunu adama walbari. Aya sisi buko. Manya didomu. Nibunu adama walbari. Yatama de soro. Nibunu adama walbari. Naam naam naam. Kuma garaka bira bikalkari. Magaraka bira bikalkari. Magaraka bira bikalkari. Magaraka bira bikalkari. Magaraka birabikari Magaraka birabikari Magaraka birabikari Mumanu mugaraka akamonu marsa birabikari Mumadilu mugaraka akabula sudi marsa nyatiye Mumayadilu mugaraka akamonu marsa nyalaye Iga mekyayin Dewra sa mogoni ya yer fere kabako lo iga yin ko me bo yeramunya nti temera yeramunya nti temera nya ayeramunya do mana fani foye ibnu awana ta fermia ki bayna skubura komo ko ayeramunya cha ju ibnu awana ta bedwale iga me wallah alle ka kere ningir ko na jedu ma nyami na ka kere nun kirkir nun ka lamina juna ba ko nam nam namu inta aka koro sorara aga boker nu yakoy na ma yakulu na man yakidru an yakula la akoy mo mi ya fanam dem mo mi se kam la wuli ya fanam ma garaka ma me ya ka kira akun nam sizan da nya fo ya ni kuma mi be ko nga me mo mi ma nga me mo mi se kam kuma me dison ma garaka wuli se kam nam iga ko Magaraka birabikari kare Magaraka birabikari kare Ako ako ile ya foku namu ile se kama mi ti se kama laile ko namu ile se be jumen Kwara kwara kamnya chime bwara kabul kamnya chime bwara Magaraka birabikari kare Yara munya danida Magaraka birabikari kare Magaraka birabikari kare Shukran ustaz Watraba hadiman ahara ka a kiye ka doru kwarakiri akoma nan wo ya bana kwara jid mar ka jida wa ka da ku kun wo manan mo mi ta ko inda ku ka ndo bonna ma li bun ada be ya ka jino ya mo ya nundu ma me ba ma li bun ada ma wal bare mama li bun ada ma wal bare manu mu li bun ada ma wal bare adama de soro li bun ada ma wal bare ara to anya yere lo mo nya tudo mu Libunu adama walbari Ya adama dema Libunu adama walbari Mie wanzota Averdele kuma ki zizi buwata edo ti si zwina Iti si Madame ki dao Ilu ini bobi ya fa Lumu kwa man takama choka dugu mandu hafaka nyamsi Ani lumu kwa yor ni bobe nyamsi Yo biya tuto ki zizi buwa ni Nini bay ni ele jo Ma libunu adama walbari Ma libunu adama walbari Mama Ni ko ma fole mo mi ko ale dengani yana ala ta'ala ma gedi gedi ka lokar ko ambe kare na ambe kare ta ko ke albe ke dole e se ka kar ka yana kar ko ale sin so ma soro awri ka kar ka fo ka fere ni na la be ti baga wala ke ti baga ko na baka lo sin to ma ma li buni adama wal bari ma li buni adama wal bari mama Demanda mawal bale. Bajirin ka daku ko ke ngi ko to. Ka daku. abara de ala gera do ko abia nam yon nam no kenno arbia fa adama lumu namo namo edamo do siata kanje gara ka kanya fite yala fe wala bayani garan ya afrika ko do fa masin wita ke jana ma do sabu tu dan mon manga ka yere lo so mi siata mo biarta mo manga ka yere lo abeta duara ya duke ka duwa kuduri biya lo me an anta dube buwara ta komitiri le ta ala ta hekeli da anya du ngere sarara ya kurba ka o ya kurba ka o pa ku samanda wa ya kurba ka wa ya kurba ka ni beso duara ka kanya fe no mamele buru ini so mo gorbe fendi arfe nar ka ko ala ko ati dal kurba haka wo ayabo yami yadiu ayabo ka to mi yatiu aradum ayabo ka dela beni le kele ta ko ya wurso aduma lo ale fa na nyeta heke kore bia le rala ben wo bia di ni ni ta wati dal kurba haka wo wati darabuni farafindie atiamo ko wileni mo ko findie mafo e ala tranya wallahi jambia bamba ko masa tanina ko isira ala nya eni mo horle tanyo ko beya ya trebe ori heke ko sira ya loka loka ko arman masa mi kadda ko ina nyo morke arni nyo ndie mi de ngene yana o matya ka bakane wule janda ini adama de nyo ni tokio heke ko sira wala tra pere tra soro bi mi ambe ko manata mo an dormir kala ay ay ala dum ya takama sila yir kaw an do nyani yambo am ban nya yabbo tiani yabbo wala ba jumani ni mo mo doy nan tara ko ngam abu mi ay ngam abu le nya ka wari karfa ma kana ko wari nya to wari soro e ka juriya ka kan ina kan bir ka tasge karfa do siroma ayo karmo chele wo kai wala ntiani kana fa wurdu wasi ala kira da kafo ako fitna e bokara mo da wayle him taondu esse ko kana wurde ka do ama ko mo do le ko fo tiara kana ko mbiya fara dia fara lur ya mbiya din talu ama mama de do le ala muhammad de la la ila la ila ya abara bale ya fanyi ako anga mo da smae la zara be ya rara ya ayuwa la jina sakula ka tukade wala damuduna ila wando mutirima wala damuduna ila wando mutirima tabaraka la ji ya mutiri ya sando maka dakika aba masami sira wa huwa aramana masala ye balo e sheko biara taala raka ira korota wada njoma kayra bunyambi jalade nyagalange yaye wa jamale anachan yaye albadri maluki kamada mon manguru ma ajali yara nya badara men masale ye halaka mi kadama tigeke jabi ke tayara arjara koso wa ajo kadama tigeke anjo tanya mayara ambil jarak koso ayo yugumo ara jumanu guna canya ke ko jabi ke tar ka ba tan go joni ma jabi ke ta kunye per ka ko lin ya ko re le ma chama bi abora biera bola sira bora biera saya saya ma songa ma kona ka gor akar tor nya bo ayre amma ma kono alhara jamene ya Mommy, got in your marrow, me, my marrow, Boko Ramia killing. يا من يجيب دعاء المسرى في جلامي يا كاشف دوري والبلوى ما زكام يا كاشف دوري والبلوى ما زكام كاشف دوري والبلوى ما زكام قد نام وبدوك حول البيت وانت به وانت يا ياك يوم دم تنامي أدوك ربي هدينا خائمان قلقان فريم بكاي بياك البيت والحرمي إن كان جودك لا يرجو حجو سفخين ومن يجود على الأنزنا ومن يجود على الأنزنا ومن يجود على الأنزنا بالكرمي ومن يجود على الأنزنا بالكرمي Apa ya man? Apa ya le masanya ni leki? Yaji butuh al mulzari fijulami. Mie darah kumu muka mahanor muka duang mie jawi tu diwira. Mele leki rata. Toro biya urba, balau biya urba, seraya biya urba. Mele il masale kira. Bamban ya judu. Alalazina bin karami. Apa le? Alalazina bin karami. Bamban ya judu. Alalazina bin karami. Alam ya kira faman ya judu. Alale asina janina punziriya alale asina bilkarame kutandunuma alale asina bilkarame kutu janina punziriya alale asina bilkarame kutandunuma alale asina bilkarame namutai kadinama wafuduka hawla albetu antabihu bunga akoyen aye ijama sindora toma minina kala kuno ilido ya hayu ya kayum lam tunami ilido ba tan yana moni matan do ba kan joni ya ko yeti sunugo ramani ya judu anda de ande na mere karame ramani ya judu anda de ande na mere karame ramani ya judu anda de ande na mere kala ni dir joni fun siria anda de ande na mere karame tanunuma anda de ande na mere karame fun siria joni na koto Allale anje na bilkarame ya bikema Allale anje na bilkarame alayama nani na koto Allale anje na bilkarame tanunuma Allale anje na bilkarame alango joni na koto Allale anje na bilkarame ya bikema nyina koema Allale anje na bilkarame abar dungerura Allale anje na bilkarame akanarto Allale anje na bilkarame mialako تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي هلك الموت اول حياته ليبلو وما يفما صنع افرد وجاب جبن من قال تعرف اناتو جانو الله لك اكيد الله جاب كان توكي ما كون جاب كان على سودو I am a man. Iti jabi kete Afrika ina Afrika kumbuba nyani alikuwa sima sima ni bora tiba kaladi wamavika bamani ya judu alale anje na bilikarame ni bora kwenye yeye kaladi kakumbu bamani ya judu alale anje na bilikarame bamani ya judu hega me ndoe femi poeta akanya jabi kete atusira abutata kwa kikorodo anaya tui kata kana tagba faridi ata ko kar ko kuran mu anaka salani gar kebri ayi refer kar ko dinu male tiri bamman yajudu adu jara la ka sinam tu wele tan den ya forza kamelo rara na refer kar yer fere bamman yajudu nya nya dan kai na rara kamelo refer kar yer fere na or kanya ama ko ne demi wor wele le sudu adiala yam tu biala fa ka kit la jalera ka ba donni na funu jira ya ala le anzina bil karami manina ko inuma قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اكون دي نيغيري نيلا ملني مسابغاي غير غير مو مي جوسو يما جن الله هنا مو غوموينا ومن يجود على عندنا بالكرم ومن يجود على عندنا بالكرم ومن يجود على عندنا اكيسو كوسو اني هرمي كوسو نرا لا هنا غوموينا جوني نافونيزريا على عندنا بالكرم نيماندو جوني نافونيزريا على عندنا بالكرم جوني نافوتاندو نوتو على عندنا Ini hari aku re, mau cuma numpu. Allah lihat dengan mereka. Ingat nasuhu kalau yang suhu zafai. Allah, ni pun hari aku kena nandu tiada gila kat tiada soro. Paman ya zudu. Allah lihat dengan mereka. Paman ya zudu. Allah lihat dengan mereka. Allah dengi ini enggak. Paman ya zudu. Allah lihat dengan mereka. Da joni na funu sire ya alali adina bere kala no wala alali adina bere kala kakanya lodo ka a foto da sauka su kutanne le akala fati lele kabair mumati ai mala kira ko safati lele kabair mumati akoma no rajul babati rundur na ni ina ala saura ka ina ina ka wurle kawabo ala saura kasigi ina ka jum baba sigirle kawabo na zurna ni ya lele ka bayi limaje jum baba sigir talo ya lele ka bayi limaje ya ka fode lazmai na na kakasi kakasi kakasi aka kamele miye aka kasi kakasi kakasi naam ni kamele ya dongri la kaba na tuma yake afre abana aka dongri fere la ako ala ya al maqsud bi kula hadati ile ka sakawtu dur farham sikati ala ya raja ya anta takzib qurbati fabli junubi kula wa ali hadati atatu bi amali tibahi radiyati wa ma fil wara abdu janaka zinayati faman yajudu ala li hadati bil karam kami pada tujuan ini pun diri ya Allah lihat nabi kami aku ya lekir kira masa kira kira masa kulu huwa lahu ahadu allahu samadu madu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakun lahu kufuwan nam nam nam wafo huwa bamara arkan yin ngati mi kura de allah alladumu ahadu filim filim allah ma bokara nyami biar ni leke allah ale tigi timi arkan yin ngakura de ahadu kerker masado wa allah ba ngoku karami biar ma fa ngulike ni men ke duka kile meka ba ni meka kanga fe me ko tade ka meka ba la to du wala to so la to du wala to so ka ni la ndi ayi ka boy wala ko tor me ko manata me ko so wo ma ker ker masade akon so mandu so mandu so mandu ka fu shamanta so mandu ker ker masa wala ba so mandu masa kono ndang mi ameta kono barabi ambe fo luka to an kusi la ngono non Allah kir somandu kono nda wala ba somandu bil fomi ya bu fombi ya wala kir somandu etune bi somandi etune bi somandi Duma bien mi kerkra makoya bien fiulera ile ala ngandara kombo ile ala le nyatoro ina jande yihina ndara kombura mamani ya judu ala azina bilkarani mamani ya judu ala azina bilkarani mamani ya judu ala azina bilkarani ala ni majabi jeto dejo ni na funziria ala azina bilkarani jabi man ko do dum ima jabi jeto dejo ni na funziria Allah ko to jabi ke ma wallahi jabi ke billahi la jakat kar mo dingano ay ni abu ke ye yere lo ke ne mo mo kan ni abu kan mo ngoto fondo tan be nyaake mo ye fondo tan nyaadi mo ma in kan ngana ka bakani nyaalo e kala le kanu ni lo mo ngoto ju tan be bia sona e kan ngano ko so tan gar tu tan ni nadi ma ni le da gani na fondo gre ya ala de azina bil kan Jabi ke Allah hinara bamu to Allah farfuna bamu to Allah farfuna wa alaikum salam yariduna madadin yariduna madadin wallahi rabbana yariduna madadin ya ilana yariduna madadin Malikana, Nasirana, Ya Halikana, Wajah sami umaun ila ila rasul tarawiyun wa mutafilu min adam wa mimma rabu min aliyaki yakuluna rabana amana Farizuguna madadi Amana Farizuguna madadi Amana Farizuguna madadi Amana, Validuna Madre, Amana, Validuna Madre, Amana, Validuna Madre, Amana, Validuna Madre, Validuna Madre, Yodia Karamoru, Anna Nara Karamoru, Miri Morovila, Miri Moloru, Arkan Yonkumoka, Takatala, Kiranina, Atala Dalile, Amama, Quarta, Marla, Quarta, Kuperlira. Ala do makia mi maru sauna ma mar dugura ala kele ko eta maru abara e idi afra ko nara ala ko de man kana ya juna ala ya nura wala o fi dunya wala irade kali am dundi de sababi ila sama somali ya kitwa bali ya do ali nge bana e do maya ali nge bana e do kandu ngwa foro korona do gamina woleda ala ko man kana ya juna la ya ndura wala fi dunya wala akhira ako mo mi ya jiga ju sura kar ko alatna kira bayira dunya na tiya gira la akhira fali am dudu di sababu ila samai ko adur fori ka sira bon yiri da sana ila samai ka taka du ayra kana sumali yake to akaba hasi ka sheko kana bidu ma ka fere ni ala ya jira wala tiya gira wallahi ai wala ya odi akar mogori ni nazara kar mogoru arke tan fila mi noru mi mo worum la arga ta la kira tara wulira arta do ka kayan suran da rafura amana bayru guna mazali amana bayru guna mazali amana bayru guna atar seu kula ta gida na sada nasi anda wata lila gina arka ta kanyo kayan ma arka ta burum nam ala kira ka karka ta ba arjati jati ka dengen nya ka lokar ku kurana mi be jefe de tianu me annan denga yakabaw en munina ketugo way ya sami o maun jila illa rasul tarau yunu wa mutafilu min adam wa min marab min al yaqul rabbana amana amana qabiduna madad amana qabiduna madad amana qabiduna madad way ya sami a arman tumanara ma rafranara ungila toma toma nigara mira samwan sawalu ila kadra gira ba ma tara babai de yarka ayuna yadi akara mornya deuna isana sanne babanya jira bon kosa ara arkamilo miraja nanam kurana tiya ya ye ya kulu yadi akara mor ya fora bana nanara akara mor ya fora bana yo nimala amana